6. อติตักขันธาธิกถาว่าด้วยอดีตขันธ์เป็นต้น 1. นสุตัสสาธนะว่าด้วยการไม่อ้างพระสูตร 297. ปรวาทีอดีตเป็นขันธ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นธาตุใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอนาคตเป็นขันธ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอนาคตเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอนาคตเป็นธาตุใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอนาคตเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นขันธ์ปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตเป็นขันธ์อดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นอายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตเป็นอายตนะอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นธาตุปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตเป็นธาตุอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอดีตเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะอดีตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นขันธ์ปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตเป็นขันธ์อนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นอายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตเป็นอายตนะอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นธาตุปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตเป็นธาตุอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีปัจจุบันเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนาคตเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นขันธ์อดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปัจจุบันเป็นขันธ์ปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นอายตนะอดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปัจจุบันเป็นอายตนะปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีอดีตเป็นธาตุอดีตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปัจจุบันเป็นธาตุปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น

วิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นธาตุวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นอนาคตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2. สุตตสาธนะว่าด้วยการอ้างพระสูตร298สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าขันธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการนี้คือ 1. หลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าขันธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีปรวาทีขันธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้เรียกว่ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าขันธ์ธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่มีอยู่อตีตักขันธาธิกถาจบ 7. เอกัจฉมัทธีติกถาว่าด้วยบางอย่างมีอยู่หนึ่งอตีตาทิเอกัจฉกถาว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอดีตเป็นต้น299สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างดับไปแล้วบางอย่างยังไม่ดับไปบางอย่างหายไปแล้วบางอย่างยังไม่หายไปบางอย่างสูญไปแล้วบางอย่างยังไม่สูญไปบางอย่างดับสูญไปแล้วบางอย่างยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีวิบากบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมอะไรมีอยู่สภาวธรรมอะไรไม่มีอยู่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่สภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีอยู่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านี้นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ไม่มีผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตส่วนหนึ่งให้ผลแล้วอีกส่วนหนึ่งยังไม่ให้ผลดับไปแล้วเหล่านั้นบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลก็จักให้ผลมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลก็จักให้ผลดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลเหล่านั้นมีอยู่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลจักให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลจักให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตที่ยังไม่ให้ผลจักให้ผลจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันจักดับจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2. อนาคตาธิเอกัจฉกถาว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอนาคตเป็นต้น 300. สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างเกิดบางอย่างไม่เกิดบางอย่างเกิดอย่างดีบางอย่างไม่เกิดอย่างดีบางอย่างบังเกิดบางอย่างไม่บังเกิด บางอย่างปรากฏบางอย่างไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจักไม่เกิดขึ้นบางเหล่ามีอยู่บางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมอะไรมีอยู่สภาวธรรมอะไรไม่มีปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่สภาวธรรมที่เป็นอนาคตที่จักไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจักไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจักไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจักไม่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจักไม่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมีอยู่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันจักดับจึงยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอกัจฉมัฏฐีติกถาจบ